In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica in juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a famine nico erant doloso irre me. Quia tu esse Deus, fruto mea, quare me repulissi et quare disi sincero, dun afflici me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et sunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitebur tibi in cetera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conado confitebur fili, salutare vultus mei, e Deus meus. O gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Aiuturum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Giovanni Battiste, Sanctis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis, et vobes peratis, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Giovanni Battista, Sanctus Apostolus Petrus Paulo omnibus Santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Giovanni Battiste, Sanctis Apostolus Petrus Paulo omnibus Santis et tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Giovanni Battista, Sanctus Apostolus Petrus Paulo omnes Santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vesiri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vesiris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, et misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excelen orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Aufra nobis quosumus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meramentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per merita in sanctorum tuorum, coron reliquia qui sunt omnium sanctorum, tu ne digneris omnia peccata mea. Amen. Omniscientes pluite manibus jubilate Deo in voce exultationis, quam Dominus excelsius terribilis res magnus super omne terram. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omniscientes plaudite manibus jubilate Deo in voce exultationis, quam Dominus excelsius terribilis res magnus super omne terram. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, agnus Dei, filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi susciperet peccationem nostram, qui seres ad esteram Patris miserere nobis, conan tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus, Deus, cuius providentia in sui disposizione non fallitur, te supplices exoramus, et nosia cunta submoveas, et omnia nobis profutura concedas. Per mundo nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lettura della Carta dell'Apostolo San Paolo Romanus. Cosa umana dico a causa della flaquezza di vuestra carne? In effetto, come entregasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para la iniquidad, así ahora entregad vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué fruto, pues, lograbais entonces? Cosas son de que ahora os ruborizáis, ya que el paradero de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y esclavizados a Dios, tenéis vuestro fruto en la santidad y el paradero, la vida eterna. Porque el sueldo del pecado es muerte, mas el don de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Venite filia, audite me, timore in Domine decebo vos, accedite ad eum et illuminamini, et facis vestri non confundetur. Alleluia, alleluia, onnisientes plaudite manibus, jubilate Deo in voce exultationes. Alleluia. Munda cor meo na clave meo omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, u santo evangelium tuum dignem ven annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in cor meo et in labis meis, ut digne et competenter annunciare evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas desde dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. Por ventura se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos. Es así que todo árbol bueno produce frutos buenos, mas todo árbol ruin produce frutos malos. No puede el árbol bueno producir frutos malos, ni el árbol ruin producir frutos buenos. Todo árbol que no produce fruto bueno es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los reconoceréis. Palabra del Señor. Credo in unum Deum Pater omnipotente, Factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est paternatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumene, Deo vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perché omnia facta sum che proter nos omen est, et proter nostra in salutem de celin de celis, et incarnatus est de Spiritus Santo est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertiae die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esteram Patris, et iterum venturum est con gloria, judica vivos et mortus, cum in regno infinis, et in Spiritu Sanctum Domino te vivificante, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filius simul adorator et con glorificator, collocutus est per prophetas, et una sancta catholica et apostolica ecclesia, confitur un baptisma in remissionem peccatorum, et experto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et con spiritu tuo oremus. Sicut in holocaustis arietum et aurorum, et sicut in milibus agnorum pinguin, si fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, que non est confusio confidentibus in te, Domines. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, quam ego indignus famulus tus, offerativi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mirtilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitate mirabilitur condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aqua et divinum mysterium, eius mirtis esse consortes, qui humilitis in nostri firignatus est partices in Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutare suante precantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, por nos adultius mundi in saluti, cum odores abitat accendat. Amen. In spiritu militate, set in animo contrito, sepamate Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum Domine, cum voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexi decorum domus tue, elo con invitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mia, e sconviri sangue in vita mia. In coromandibus in gratis sun, destera rondepetaes munadibus. Ego ate innocentia mia in Christus sun, te dimi meti miserere meis. Pes meus esseti in diretto in ecclesia benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in la Trinitate sacra oblazione in quanti vi offerimus, commemoriam passionis et resurrectionis, tensione Iesu Christi in Domini nostri, et in nomine Beata Maria Semper Virginis, viveate Johannes Baptisti, e Santorum Apostolorum Petris Pauli et Istorum et Omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nove satanas salutem, et li pro nobis intercedetur in celis, quae memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, un meo novesserum sacrificio inaccettabile fia, apud Deum Pater Omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloria in nomine sui, ad nec conoscetus que ecclesiae sue sante. Amen. Deus, qui legalium differentia hostiarum, unius sacrificii in perfectione insansisti, accipi sacrificium a devotis tibi famulis, et pare benedizione in secutum munera Abel, santifica, ut co singuli obtulerum ad majestatis tue honorem, cuntis proficia salutem. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum est cum Spiritu tuo, sur sum corot avemus ad Dominum, Sancta sagamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Dignum et justum es secum es salutare, nosci vi sempre et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens et Eterne Deus, qui per incarnati per il mysterium, novamentis in nostri oculis luz tua claritatis infulsit, udum visibiliter Deum cognocimus, per oni in invisibilium amorem rapiamur. Te Dio con angelis et arcangelis, con tonos et dominationibus, con qui omni militia celestia cessitus, inno crua tua canimus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cielo et terra gloria tua, nos in el celsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in el celsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, rede dignaris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et adesire nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famorum famorumque tuarum. Tenu circunstantium curum tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, pro nescio animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi credo in vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, tenitricis Dei, et Domini nostri Gesù Christi, sete viatron apostolica martyron tuorum, Petris Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filipi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, Gunigionis, et Pauli, Cosme, Damiani, Ritonium, Santorum, Tuorum, Corum, Meritis, Precibus, e Concedas, Ut in nolibus potestionis tuum in amore auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur oblazione in sebedutis in nostri, se desconte famiglie tue quesumus in Domini, o placato sacipias, dies che nostrus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione in nostri ripi, et in lettorum turum giubas gregi numerare, Per Christum Dominum nostrum. Amen. Con l'oblazione in tu Deus in omnibus cosmos, benedicta, nascritta, rata, razonabile, accettabilenque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui prese quam pateretur, accipi plenis santas sacramentales manus suas, Et laboris oculis in cielo te Deum Patre in suo Omnipotente, tibi gratias sagens benedixi, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc esse in corpus meum. In simile modo, posquam cenatum est, accipias et tuum precarum calicem in sancta sacramentalis manus suas, tibi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipiter vitae esse omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, novae trinitate testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritis in memoriam facetis. Undecima memoris Domini nostri, tui es et plus sua santa, Iussi Christi, fili tui, in Domini nostri, Tam viate passionis, in ec nota te inferis resurrectionis, sed in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecaria majestatis tue, de tuis donis sagradatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub hac epopixo ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, Sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrae. Et cultivi otilis sumus sacerdotus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tuae, ut quod coe sacraltaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omne benedictionem celestis gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esseam Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et nel dormium in sonno pacis. Isis in Domine eternibus in Christo cocentibus locum de artificeri luces et pacis in tuta precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miserationem turan esperantibus, parte in aliquan et sotae tunae tigneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Flitate Perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia, Tornibus Santis Tuis, intracuro nos consorcio non estimator meriti, sed venia quaesumus illatitud admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper vona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum et cum issu et in issu, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, unis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutarevus moniti et divine sonia formati, audemus in dicere. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus habitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libra nos a malum. Libra nos quesumus et domina fonibus malis, preteritis, presentibus et futuris, intendente beata e gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petro et Paolo et Andrea tonibus santis, da propitio pacem Deus nostris et tope misericordiae tue aiuti, et peccato simi semper libere, et a fonni perturbationem securis. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite nel Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum et cum Spiritu tuo, et cum isso et consacras o corpo de sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desista apostolis tuis pacem in linco bovis, pacem meanto bovis, ne respicias peccata mia se fine l'ecclesia tue, o anche secondo voluntate in tuam pacificare quod non etigneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti. Libera a me proxaco santo corpus e sanguine tuum, a fornibus in gratis mis universis malis, e facme tui sempre in ele mandatis, et a te nunca si parere permitas. Con il Dio Padre e Spiritu Santi vi se regna Zeus in saecula saeculorum. Amen. Ce corporis tui in Domine Gesù Cristo, quod te quindi in sumere presumo, non pimpro nel dicio nel condenazione, se protopodati prosir mi autamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vi se regnas con Dio Padre e Spiritu Santi Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipat in domen Domini invocabo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, utente sub tectum meum et tanta undi verbo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cus anima mia in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui redivit mihi licens salutare sacipat in Domen Domini invocavo, laudas invocavo, Domine te veni micis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri, Jesu Christi, cus ad meam vita eterna. Amen. Comunione spiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén.

mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Cotore sum simul sunt Domine puramente capiamus de muerte en prae fion obis remedium sempre eternum. Corpus sum Domine crucem sit et sanguinis quem potabit. Latera viceribus meis est presa tot in me norma aecerum macula. Quem pura est santra vicerum sacramenta. Quis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escun spiritu tuo. Inclina aurem tuam, accelera ut lipias me. Oremus. Tua nos Domine, medicinalis operatio et a nostris perversitativus clemente respediat, ut a Tea qui sunt recta perducat. Per omnium nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, est cum Spiritu Tuo, ite missa est, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium spiritus me et presta, tu sacrificium quod oculis tue, magnus igno otuli, tis acceptabile mihi quod omnibus purgibus illo otuli, sit miserante papissabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, Venio Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in illicot factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris, et luce de tenebrea non comprenderum. Fitum omnis a Deo qui nomen erat Ioannis. I venen in testimonium, ut testimonium per i veretem de lumine, ut omnes crederem per illum. Noti la luce tu testimonium per i veretem de lumine. Era lus vera, quae at illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quautem receperum, eum dititeis potestate filius Dei fieri, Isque crolti in nomine Eius, qui nunc est sanguinis, nec est in voluntate carnes, nec est in voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est et habitabit in nobis, et vidim gloriam Eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.